Cellat duymuş çağırttı oğlanı. Gitti bir de ona anlattı olup biteni. Cellat'ın gözünden iki damla yaş düştü. Ey gidi Kenan Hoca be! Bu memleket kimleri harcamadı? Böyle yüzlerce kabiliyet heder olup gidiyor. Sonra Sado'nun sırtını sıvazladı. Kenan yoksa Sadullah var. Babanın boş yerini doldurursun sen. Hadi akşama kemanı al gel. Sado kekeleyerek. Keman kolay Ali amca. Ben okula başlamak istiyorum. Hiç olmazsa ikinci dönem. Cellat şöyle bir düşündü. Oğlan haklı. Tamam yavrum, okul müdürünü tanıyorum. Seni yazdırırız, merak etme, dedi. Sado sevindi. O gece çilingir sofrasını ambarda kuran Cellat'a sevdiği şarkıları çalıp okudu. Cellat artık demir, çimento, kiremit, tuğla, kireç satıyor, çok kazanıyordu. Yarı yıl tatili bitmeden Sadullah iki kere Gani Bey'in yanına gitti, beraberce babasının mezarını ziyaret ettiler. Sado Gani Bey'e okula devam edeceğini söyledi. Gani Bey memnun oldu ve ekledi. Kemanı bırakma sakın. Bırakır mı hiç? Sabır anayı rahatsız etmemek için kendi evlerine giriyor. Hemen her köşede babasını görüyor, onun sevdiği şarkıları bıkmadan, usanmadan söylüyordu. Çalarken ve söylerken üzerindeki sakarlık gidiyor, tam ve mükemmel bir icra gösteriyordu. Bu da müziğin gücü galiba. Hançeri aşkınla ey yar, gönlüm üzre vurma hiç, Hicaz, Ekrem Güyer. Hastayım, yaşıyorum görünmez hayal ile, Udi Hrant. Beklerim her gün bu sahillerde mahzun böyle ben. Söz Rahmi Duman, beste İsmail Hakkı Nebiloğlu. Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına. Kaptanzade Ali Rıza Bey. Babasının buruşuk pardösüsünü duvara asmıştı. Ceket, pantolon ve iç çamaşırlarını Sabır Ana bir fakire vermişti. Ayakkabıları giyilecek gibi değildi, altı delinmiş, attılar. Demir yolcuların hatırası bir köstekli demir yolcu cep saati, onu da pardösüsünün yanına asmıştı. Bir dörtgen kol saati, onu da cep saatinin yanına. Anası babası kendisi görünen o yıpranmış fotoğrafı da kol saatinin yanına asmıştı. Cüzdandan birkaç yüz lira çıkmıştı, bu da Sado'nun okul masrafı. İşte Kenan'dan kalanların tamamı bu kadar. Ve elbette yılların kemanı. Müdür anlayış gösterdi, Sadullah'ı okula kabul ettiler. Tabii ki geçen zaman onu arkadaşlarının çok gerisinde bırakmıştı. Bir de bu yaşadığı travma. Algıda güçlük çekiyor, meramını tam ifade edemiyordu. Öğretmenleri de anlayış gösterdi. Sado'yu ite kaka orta üçe geçirdiler. Yaz tatilinde yine eskisi gibi düğünlere gidiyordu. Bir evin genişçe salonunda kadınlar toplanıyor, çalgıcılar için bir köşe ayrılıyor, bu köşeyle salon arasına bir perde geriliyor, saz heyeti çalıyor, kadınlar kurtlarını döküyor, oğlu olanlar oğullarına ağır endamlı bir kız seçiyorlardı. Ara sıra kadınların istek parçaları olur. Yüzü yırtık kızlardan biri perdeyi aralayarak bunu saz heyetine bildiriyordu. Saz heyeti o aralıkta kızları kadınları bir iyice görmek için istenen parçayı anlamazlıktan gelir, kıza bir iki tekrar ettirirdi. Sadullah işte böyle kısacık anlar içinde nasılsa aralıktan görünen ve fakat oyun bir yana kederle etrafına bakınan Şefika'yı fark etti. Üstünde eski bir entari vardı. Düğünde bunu giydiğine göre demek ki fakir. Gür, siyah saçları iki kalın örük halinde beline kadar uzanıyordu. 14-15 yaşlarında olabilirdi ama genç irisi. Dayanamadı, bir ara istek bildirmeye gelen kıza çıtlattı. ''Bacım, hele bir dur. Ne var? Şu karşıda oturup oyuna kalkmayan kız kimdir?'' Kız omuzunun üstünden baktı, anladı. Hamamcı Makbule'nin kızı Şefika. Neden hiç oynamıyor? Bilmesen daha iyi. Bugünün ölçülerine göre ufak bir kasaba sayılan ilde Hamamcı Makbule'yi tanımayan yoktu. Şehirde iki hamam vardı. Biri aşağı mahalledeki, burası eski evlerden, bahçelerden oluşan fakir muhitiydi. Bazı binalar Osmanlı kalıntısı. Hamam da öyle. Kitabesi çalınmış, kim bilir ne zamandan kalmış, yıpranmış. Ancak zamanın ustaları öyle sağlam yapmışlar ki, hem çok iyi ısınır, hem ferah, hem suyu boldur. Mülk suyu derler buna. Hamam sahibinin ailesine aittir. Öyle bol bir su ki, hem hamama yetiyor, hem aşağılardaki sebze bahçelerini suluyor. Yukarı mahalle şehrin modern evleriyle oluşmuş. Çarşılar, mağazalar, bankalar hep orada. Biraz bitikanlanan eski evi satıp yukarı mahalleye taşınır, eski komşularını gördükçe şişim şişim şişinirdi. Eski hamamın sahibi kimsesiz bir ihtiyar. Makbule genç kızlığından bu yana hamamı işletiyor. Girdisi çıktısı ona ait. Aydan aya yanında bir hizmetçiyle yaşayan ihtiyara gider, hesabı teslim ederdi. Allah şahit düzgün bir kadındır. Çalıp çırpmaz. Henüz yeni gelin iken, kocası onu kucağındaki kızla bırakıp gurbete çıkmış. Kendisinden bir daha haber alınamamıştı. O günden sonra Makbule'nin üstüne bir sinir çöktü. O mülayim kız gitti, yerine kavgacı biri geldi. O zamanlar yukarı mahalle henüz kuruluş halinde. Bu sebeple nüfus aşağıda. Dolayısıyla hamamın müşterisi çok. Kuruna başı kapmak, yer bulmak bir mesele. Gelip de geri dönenler çok. Makbule pek laftan anlamayan bu kadın kalabalığıyla baş edemedi. Bu sebeple işi kaba kuvvete döktü. Islak peştemala sarıp ucuna bir düğüm attığı bakır hamam tasıyla söz dinlemeyenlere bir girişti. Kafa göz yarmacasına. Bu yüzden müşteriler ondan korkup çekinir oldular. Zaman geçti, aşağı mahallenin tadı kaçtı. Millet yukarıdaki yeni evlere taşındı. Nüfus artınca oraya modern bir hamam yapıldı. Hadi bunu bir yana bırakalım, artık evlerde banyo vardı. Banyo sobası vardı. Daha sonraları varlıklı olanlar şofben taktırdılar. Yeni nesil pek hamama rağbet etmedi, müşteri azaldı. Makbule'nin yine de bu eski hamama alışmış, yukarı mahalleye taşınsa bile burayı unutamamış, hatırlı, varlıklı müşterileri vardı. Makbule onlara çok hizmet ediyor, geliyoruz diye haber gönderince soğuk ayran, gül şerbeti, yaprak sarmaları vesaire hazırlıyor, keyif ehli kadınlar yıkanmaya ara verdiklerinde soğukluk denen yerde habire yiyor, ardından bir iki kere daha kuruna başına gidiyordu. Elbette bunca hizmete karşılık epey bir bahşiş veriyorlardı ki bu Makbule'yi bir uzun zaman idare ediyordu. Hayat böyle akıp giderken ani bir değişiklik oldu. Makbule'nin kızını bozmuşlar diye bir şaiye çıktı. Doğrudur. Az zaman önce Makbule'nin ağabeyi, yani Şefika'nın dayısı köyden gelmiş, bir ay kadar Makbule'nin evinde kalmıştı. Deri, kayısı çekirdeği, kuşburnu, eski bakır toplayıp satan, içeri girmiş çıkmış, nursuz herifin biriydi. Makbule dahil herkes ondan şüphelenmiş, ancak kimse konuşmamıştı. Makbule ile kızı bu şaibeyi koyunlarına almış, güya üstünü küllemişlerdi. O günden sonra o cabbar Makbule gitti, yerine süt dökmüş kedi gibi sessiz sakin biri geldi. Mecbur kalmadıkça hiç konuşmuyordu. Olay olup bittikten, herif kaçıp gittikten sonra, kızının durumundan gizlice tuvalete kapanıp ağlamasından, ne oldu nen var sorularına cevap vermeyişinden anlamıştı her şeyi. Evi hamamın yanındaydı. Bahçesi az aşağıda. Kız düşüne düşüne deli olmasın diye evin önüne, sokağa bakan cepheye bir traça yaptırdı, bir tezgah. Patates, soğan, bahçeden meyve, fasulye, nohut, işte ne bulursa koydu tezgaha. Şefika başında duruyor, azdan az, çoktan çok bir miktar satış yapıyor, yoldan geçen kızlarla iki laf ediyor, iğne oyası yapıyor, işte oyalanıyordu yani. Neyse ki erkek kadın kimse laf atmaya cesaret edemiyor, herkes Makbule'nin kocasından kalma koca bir tabancası olduğunu biliyordu. Kocası gurbete gidince bazı hovardalar gecenin bir yarısı bunun camını tıklatmışlar, Makbule de çekip tabancayı birini topuğundan vurmuştu. Namlı kadındı ama bu utancı ağabeyine yükleyemedi. Hesabını soramadı. Kendi bir belalıysa herif 10 kat daha belalıydı. Allah korusun kötüsü gelirse mahalle meydanına çıkar, ''Ben bozdum ben!'' diye bağırırdı şerefsiz. Sadullah, Şefika'nın Makbule'nin kızı olduğunu öğrenince şöyle hamama doğru bir yürüyeyim dedi. Evin önünde gördü Şefika'yı tezgahın başında. Uzaktan bakıştılar. İkisinin de yüreği küt küt atıverdi. Bu nedir? Bu toprağa düşen tohumdur. Bir gün gelir, yeşerir. Sadullah önce tırstı. Geri dönüp kaçası geldi. Sonra erkekliğe bok sürmemek için dişini sıkıp yürüdü. Tezgahın önüne geldi. İkisi de birbirine bakamıyor, ikisi de tek laf edemiyordu. Sonunda başlarını kaldırıp birbirlerine baktılar. İkisi de kızardı. Sadullah, seni düğünde gördüm. Şefika, ben de seni. Demek perde aralığından bir ara bakıvermiş kız. Bu armutlar sizin mi? Ne saçma soru. Bizim bahçenin. İyisinden ver biraz. Armudun iyisini isteyince Sado ikisi de gülümsedi. Lafın ardındaki manayı biliyorlar.